Kochani bracia i siostry, będziemy rozpoczynać tę część naszego nabożeństwa. Przypominam, że nasze nabożeństwo ma trzy części. Jest pierwsza część, kiedy się zaczynamy zgromadzać, witać, wymieniać uprzejmości, ściskać, co po niektórzy, całować, cieszyć się, że jesteśmy razem i to już jest uwielbianie Boga w naszej wzajemnej, ciepłej atmosferze powitania. Następnie mamy tą drugą część, taką nazwijmy ją bardziej oficjalną, gdzie jest pewien ustalony już porządek i oczywiście jest wolność, by w czasie tego czasu naszej modlitwy, śpiewu, czytania słowa, każdy z nas miał aktywny udział. To nie jest zaplanowane, to dzieje się spontanicznie i do tego zachęcamy was, bracia, siostry, żebyście wszyscy aktywnie brali udział w tej części. Później mamy zazwyczaj kazanie, dzisiaj będzie troszkę inaczej, ponieważ gościmy brata Wojtka Borysa z żoną Agnieszką. Z Kasią, o, no moja, mój urok pamiętania imion, tylko Agnieszka mi w głowie. Dzięki, Adaś. Także witamy was serdecznie, też innych tutaj braci, siostry, gości i oczywiście naszych stałych bywalców, że tak powiem. Więc dzisiaj nie będzie kazania właśnie, ale będzie opowieść o służbie w Mołdawii, o tym, co tam się dzieje, jak tam wygląda Kościół, jakie tam są potrzeby. Będziemy mieli okazję tutaj z pierwszej ręki posłuchać, czy z pierwszych ust, posłuchać opowieści o tym, jak to wygląda i też wierzę modlić się i być może przyłączyć się też do tej pracy, którą tam Bóg wykonuje. No i później ostatnia część, znaczy wiadomo, jest jeszcze Wieczerza Pańska, jest później też ta ostatnia część, kiedy zachęcamy zawsze, żeby zostać na herbatkę, kawę, jakieś ciasteczko, jeszcze ze sobą pobyć, porozmawiać, a resztę popołudnia już każdy sam planuje, czy chce z braćmi, siostrami go spędzić, czy może i tak dalej, więc wiadomo. Cały ten dzień jest dniem pańskim, jest dniem, w którym staramy się odłożyć nasze codzienne zajęcia i odpocząć przed Bogiem w społeczności braci, sióstr. I pilnujmy tego, bracia, siostry. Żyjemy dzisiaj w zagonionym świecie. Ludzie pędzą i ciągle jest tyle rzeczy do zrobienia. I łatwo jest się zagubić w takim młynie obowiązków, tych wszystkich rzeczy, które jeszcze trzeba zrobić. I jeśli nie poświęcimy tego czasu na odpoczynek, na takie spokojne zatrzymanie się i spojrzenie na nasze życie z Bogiem, przyjściem do Boga. Wiadomo, że codziennie staramy się gdzieś tam to robić, ale mamy ten szczególny dzień, raz w tygodniu, przynajmniej raz w tygodniu, kiedy możemy właśnie w ten sposób odpocząć. Gorąco was zachęcam do tego, żebyście starali się to praktykować, żeby nie zapełniać tej drugiej części dnia znowu jakimiś obowiązkami, sprawami, ale raczej odpocząć w tym dniu, poświęcić ten dzień Panu, ufając, że jeśli Jemu poświęcimy ten dzień, to On też uzdolni nas i da nam siły, żebyśmy nadchodzący tydzień mogli podołać tym wszystkim rzeczom, które przed nami stoją i które musimy zrobić. Przeczytam fragment z drugiego listu apostoła Pawła do Tymoteusza z pierwszego rozdziału. W 8 wierszu Paweł mówi do Tymoteusza, by nie wstydził się świadectwa Pana naszego. Wzywa tego młodego jeszcze pasterza, aby się nie wstydził świadectwa naszego Pana, ani też nie wstydził się Pawła, który w tym czasie przebywał w więzieniu. I niektórzy się go wstydzili, niektórzy od niego stronili, niektórzy się do niego nie chcieli przyznawać, bo to mogło pociągać za sobą jakieś przykre konsekwencje. I Paweł prosi Tymoteusza, żeby po pierwsze nie wstydził się świadectwa o Panu Jezusie i po drugie nie wstydził się jego jako więźnia, ale mówi: podejmuj razem ze mną trud cierpienia dla Ewangelii zgodnie z mocą Boga. Nasze życie, nasze świadectwo wiąże się często z przykrymi reakcjami, czasami wrogością, czasami jakimiś przykrymi słowami, czasami jakimiś przykrymi działaniami ze strony ludzi w tym świecie, którzy nie znają Boga. Ale tutaj mamy jedno z takich wielu wezwań w Nowym Testamencie skierowanych do Bożych pracowników, do tych, którzy nie są tylko zbawionymi, ale są też poddanymi Jezusowi jako Panu i są służący Jezusowi. I ci muszą być nastawieni na trudy związane ze składaniem świadectwa o Panu Jezusie Chrystusie i przyznawaniu się do tych, którzy w Kościele służą Panu Jezusowi. I tutaj Paweł też mówi o powodzie, dla którego mamy to czynić. Dlatego mówi w wierszu 9, że On zbawił nas i wezwał nas świętym powołaniem. Zbawił nas i wezwał świętym powołaniem, nie według naszych uczynków, nie ze względu na to, że myśmy sobie na to jakoś zasłużyli, nie ze względu na to, że takie dobre życie prowadziliśmy, że nas zauważył i nas powołał tym świętym powołaniem, ale dalej czytamy, że uczynił to według swojego wcześniejszego postanowienia i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. To jest jedna z takich tajemnic, o których Pismo Święte nam mówi, ale nam za bardzo jej nie wyjaśnia, o tym, jak Bóg przed wiekami, zanim jeszcze świat poznał, wybrał nas w Chrystusie do życia, do zbawienia, do wieczności z Nim. I mówi: teraz to zostało ukazane, to wybranie, to powołanie do życia i zbawienia, to zostało ukazane przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który prawdziwie zgładził śmierć. Pamiętacie, że kiedy człowiek zgrzeszył, umarł. Czytamy, że wraz z grzechem przyszła śmierć na wszystkich. Bóg powiedział do Adama: jeśli zjesz z tego drzewa, umierając umrzesz. Dosłownie, tam jest w oryginale. Umierając umrzesz. Będziesz umierał, aż umrzesz. I tutaj z pewnością Bóg wiedział, że to nie jest tylko fizyczna śmierć, ale konsekwencją grzechu jest też wieczna śmierć, wieczne oddzielenie od życia Bożego. Czytamy tutaj natomiast, że nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, prawdziwie zgładził śmierć. Chociaż nasze ciała nadal starzeją się, chorują i w końcu umierają, to wiemy, że Jego śmierć na krzyżu Golgoty i Jego zmartwychwstanie zniweczyło moc tej śmierci. Chociaż nasze ciała, jeśli Pan Jezus nie przyjdzie przed końcem naszego życia, umrą, to jednak zostaną ożywione. I to już nie w tej doczesnej powłoce, która jest podatna na słabości, na choroby i na ostatecznie na śmierć, ale zostaną wzbudzone w nieśmiertelności, zostaną wzbudzone w nieskazitelności, już nie będą skażone grzechem, już nie będą miały tego pierwiastka śmierci, pierwiastka grzechu, ale On prawdziwie pokonał śmierć. I oczywiście wiemy, że to nie tylko dotyczy ciała, ale to zwycięstwo nad śmiercią dotyczy całego naszego jestestwa, naszego ducha, naszej duszy i naszego ciała. Jezus Chrystus umarł za zbawienie każdego, całego człowieka. A więc oczekujemy zmartwychwstania w nowych ciałach, w wolności od grzechu, w wolności od tych wszystkich ułomności, które tutaj dzisiaj nam towarzyszą, ale w pełnym doświadczeniu życia i nieśmiertelności, jak mówi dalsza część tego 10 wiersza. Życie i nieśmiertelność wywiódł na światło przez Ewangelię. Kochani, dzięki dziełu Jezusa Chrystusa jesteśmy w Nim, przez Niego, uczestnikami zwycięstwa nad śmiercią i uczestnikami życia, i to wiemy, że to jest wieczne życie, niekończące się życie. I dalej o tym mówi właśnie to słowo nieśmiertelność. Życie i nieśmiertelność, niekończące się wieczne życie. I jakimkolwiek dzisiaj jesteśmy położeniu, w jakimkolwiek dzisiaj jesteśmy stanie, cokolwiek by nas nie trapiło, cokolwiek by nas nie obciążało, jakiekolwiek rzeczy mogłyby nas trapić, jak zawsze, kochani, mamy powód do radości w Panu. Mamy powód do dziękczynienia. Mamy powodów wiele do uwielbiania naszego Pana. I do tego siebie i Was gorąco zachęcam, abyśmy, gdy wstaniemy, gdy zaśpiewamy pieśni, gdy podniesiemy głosy w modlitwie, gdy będziemy czytali fragmenty Bożego Słowa, by nasze serca wznosiły się w uwielbieniu i dziękczynieniu dla naszego wielkiego Zbawiciela, który prawdziwie zgładził śmierć, a życie i nieśmiertelność wywiódł na jaśnie przez Ewangelię. Powstańmy i módlmy się, by błogosławił ten nasz wspólny czas i pomógł nam oddać Mu chwałę, jakiej jest godzien. Panie, dziękujemy Ci, że dzisiaj możemy się ponownie zgromadzić na tym miejscu jako ci, którzy z łaski Twojej wybrani z tego świata, powołani świętym powołaniem, aby być częścią Twego ciała, Kościoła, by być Twoimi świadkami, którzy nie wstydzą się Ciebie, nie wstydzą się Ewangelii, ale śmiało wyznają, że jesteś naszym Panem, że jesteś naszym Zbawicielem, że jesteś naszym życiem, że jesteś naszą nadzieją. Panie, jesteśmy tutaj w takim bezpiecznym miejscu, w takim gronie, w którym tak łatwo jest wyznawać się Twoją wspaniałość, Twoją wielkość, składać Tobie dziękczynienie. Dopomóż nam wykorzystać dobrze ten czas, nabierać sił, nabierać łaski, aby też gdy wyjdziemy z tego miejsca i gdy w kolejnych dniach tego tygodnia będziemy mieli okazję, by złożyć świadectwo o Tobie, nie wstydzić się Ciebie, ale z odwagą, z miłością, z łagodnością, cierpliwością opowiadać ludziom wokół, jak wielkich rzeczy uczyniłeś dla nas, Panie, jak wielkim jesteś Zbawicielem, jak dobry jesteś. Prosimy, pobłogosław ten czas naszego zgromadzenia. Dopomóż nam modlić się do Ciebie, śpiewać z serc każdą jedną pieśń, wsłuchiwać się w Twoje słowo, wsłuchiwać się w te świadectwa o Twoim dziele w Mołdawii. Daj nam, Panie, przeżywać Twoją obecność, doświadczać duchowego zbudowania, duchowego pokrzepienia, zachęty od Ciebie płynącej. Prosimy, błogosław ten czas i niechaj Twoje święte imię będzie wywyższone z każdego jednego serca. Amen. Thank you. Ciebie chwali, taki kwiat, wicher, woda, bo Ty wszystko masz w opiece, wszystko Tobie się podobać chce. Jestem, Panie, Twoim dzieckiem, ukochałeś mnie nad życie, mocną ręką mnie prowadzisz, błogosławisz mi obficie sam. Ożywiłeś moje serce, oczyściłeś z dumy pychy, z głębi swej miłości dałeś poznać, dokąd wiodą drogi Twe. Jestem, Panie, Twoim dzieckiem, ukochałeś mnie nad życie, mocną ręką mnie prowadzisz, błogosławisz mi obficie sam. Zapominam, co jest za mną, pragnę tego, co przede mną, zmierzam do nagrody wiecznej, którą mi przygotowałeś sam. Jestem, Panie, Twoim dzieckiem, ukochałeś mnie nad życie, mocną ręką mnie prowadzisz, błogosławisz mi obficie. Jestem, Panie, Twoim dzieckiem, ukochałeś mnie nad życie, mocną ręką mnie prowadzisz, błogosławisz mi obficie sam. I radość Boga, wiecznego życia dla Ciebie ono da. Wszyscy szukajcie dziś Pana, wzywaj Go, powiesz tak. Niech bezbożny opuści swój grzech i niech powróci do żyć. Chodźcie, więc wszyscy pragnący, pójdźcie do wód życia tych. Przyjdź, wina i mleka, nie wzrój. Przyjdź, do pieniędzy i idź. Będzie z radością wyszpisz, pokój będzie Cię. I góry pabuki zanudzą swą pieśń i trzeba prostanie swych rąk. Gdzie Bóg był, cyklicy wyrosło i pokrzyk nie będzie, ale zmił. Będzie to Panu, więc łapie czci na Jego wieczny znak. Ojcze kochany, tak pierwsze serce Ci dziękuję za kolejny dzisiejszy piękny wydarzeń. Ojcze umiłowany, że Ty chowałeś się za tym, co Tyśmy spali, obudziłeś się rano, dałeś bezpiecznie przyjechać na to miejsce, że możemy stać przed Twoim obliczem w imieniu Jezusa, czerpać ze swojego stołu, tego źródła życia, źródła miłości, łaski, dobroci. Bądź Tobie chwała, kochany Ojcze, i każde serce Cię wielkie podchodzi, wierzy chwały, czci i dziękczynienia za wszystko, co nam dałeś, mój kochany Jezusie Chrystusie. Tak Ty zmierzmy szczęśliwe serca z Bożami, bo to Ty uszczęśliwiłeś, że do Ciebie należymy, to Ty nas wybrałeś, to Ty nas umiłowałeś, to Ty dajesz prawo, że możemy śpiewać, to Ty dajesz prawo, że możemy grać na tych instrumentach, to Ty dajesz, Panie, Twoje słowo, że głoszone Twoje słowa, to Ty mówisz, Panie, to Ty uczysz śpiewać, gdy to miła dłoń była przed Twoim obliczem, bądź uwielbiony Ojcze, niech Twoje błogosławieństwo spływa na Twój lud, który masz na obliczu ziemi. Pogodzaw tych, którzy nie smutno, jakich doświadczenia, w tych trudach, tych chorobach. Pogodzaw, pomóż Panie kochany, ratuj każdą duszę, która gdzieś utrafiona, gdzieś ginie, wyliwaj tylko diabelki. Przyprowadzaj na Twoje pasje, to Twoją kochane owce, które Ty umiłowałeś. Uwielbię się i dzisiaj, w serca, w tygodniu do Ojca. Prosimy Cię o to, w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Cię całym swym sercem, wobec aniołów pragnę Ci grać. Składam pokłon w stronę Twojego świętego przybytku i wysłania w tym imię. Za Twoją łaskę i wierność, po swą obietnicę uczyniłeś ważniejszą niż wszystko inne. W dniu, kiedy Cię wzywałem, odpowiedziałeś mi i dodałeś sił w mojej duszy. Wysławiać Cię będę, Panie, wysławiać Cię będą, Panie, wszyscy królowie ziemi, gdy tylko usłyszą Twoje obietnice. Będą wysławiać Twoje drogi, Panie, gdyż chwała Pana jest wielka. Tak, choć Pan jest potężny, dostrzega zniżonego. Dumnego natomiast rozpoznaje z daleka. Choć my się znaleźć w największej niedoli, zachowasz na życie mimo dnie dumnych drogi. Wyciągnij swoją rękę, swą prawicą mnie wybawić. Pan wykonał Twoje za to, jak mnie traktowano. Panie, Twoja łaska, odwiecznie im porzucajcie w Twoich drogach. Przyjmij chwałę i cześć, Panie, za ten czas, za tą liczbę, za to, że możemy przyjść do Ciebie, że Ty jesteś, Panie, dostępny dla nas. Udzielaj chwały. Panie, bądź wyższą w sercach naszych. Dziękuję za Twoje obietnice, za to, co Ty nam dajesz codziennie, Panie, żeby nie wyczerpać się. Odbieraj chwałę, bądź wyższą. Kiedy jesteś naszym przeżyciem, Panie. Amen. Święty Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, żeś nas umiłował, żeś za nas umarł, że możemy, Panie Jezu, do Ciebie zbliżać się, że możemy tylko szczerze, Panie, wzywać tego świętego imienia, bo nie ma nikim innym zbawienia, tylko Tobie, Panie. Dzięki Ci, Panie, za wielkości. Panie, nasze polowanie, że możemy tutaj wśród żyjących wysławiać te święte imię. Możemy dziękować Tobie za ten dar miłości, którą okazałeś nam na krzyżu Golgoty, Panie. Ten dar miłości, Panie, przynawia nas ku Tobie. Dzięki Ci, Panie, za to składanie, żeś nas pociągnął w sobie, żeś tam z tym zostawił się rękami, mimo różnych nacisków ze strony świata, ze strony różnych religii i organizacji, które odciągają od Ciebie. Prosimy Cię, Panie, abyś miał złą dla tych, którzy czytają Twoje słowo, ale jeszcze Ciebie nie wyznali. Nie przyszli do Ciebie, nie oddali Ci chwały, która się Tobie należy. I Ty, Panie, oddali z nas to życie, żeby się nasze chwała na niej chwała. Amen. Amen. Wszystko miał, lecz nie miał Pana. Czyżby warto starczać życia Bóg? Gdzież me serce miało by schronienie? Gdzieżby szczęścia mogło znaleźć trud? Choćbym wszystko miał, lecz nie miał Pana, skąd bym siłę mógł do życia brać? Cóż mi mogło świecać, czy rozkosze za mojego Pana w zamian? Skarby miał i sławę świata, choćbym wielkim pośród ludzi był, jednak łodzią mną by wicher miotał, bez ratunku nędzy wciąż bym żył. Choćbym wszystko miał, lecz nie miał Pana, który na śmierć umiłował mnie. Któż o tym szerokim będzie nędza, ciemność, grzech i kłam. Bez Jezusa zginąłbym w otchłani, o bez Niego byłbym wiecznie sam. Jakże Thank you. Witam tych wszystkich, którzy dotarli w międzyczasie. I tak jak zapowiadaliśmy, brat Wojtek z żoną Asią, tak Asią? Kasią, blisko, coraz bliżej. Dotarli do nas i... Poproszę brata Wojtka, żeby podzielił się z nami swoimi przeżyciami, doświadczeniami z Bogiem i tym, co Pan Bóg czyni w dalekim kraju, myślę, dla wielu z nas bardzo mało znanym. Może Wojtek postawił nas na liście? Pan jest okej? Dobra. Na czas prezentacji byłoby chyba lepiej zgasić światło górne. Ale to za chwilkę, bo tam się musi rozgrzać ten projektor. Chwała Bogu, tak powiem. To naprawdę przywilej mój. Nie mówię tak tylko, że wiecie, kurtuazyjnie, żeby wam się przypodobać, ale naprawdę to jest naszym przywilejem z moją żoną Kasią, że możemy tutaj być. Cieszymy się bardzo. Naszą 18-letnią córkę Hanię zostawiliśmy w Skoczowie, bo stamtąd przyjechaliśmy. Skoczów, niedaleko Ustronia, Wisły i Wiednia też w sumie właściwie. Także stamtąd jesteśmy. Nasz 25-letni syn w Krakowie już mieszka, ale w ogóle pochodzimy z Tczewa. Tutaj w Tczewie się urodziliśmy, wychowywaliśmy. Częściowo szkoły tam różne pokończyliśmy w tym Tczewie, a stąd... Ile to już, no nie wiem, 20 parę lat temu przeprowadziliśmy się właśnie najpierw do Koła, potem do Kalisza, teraz mieszkamy w Skoczowie, a tylko Pan Bóg wie, co będzie dalej. I to jest wspaniałe, słuchajcie, że mogę tutaj być. Waszego pastora mogę powiedzieć, on mnie nie zna, ale ja go znam, wiecie, z ekranu szklanego, bardzo lubię słuchać jego kazań i przepraszam was, że pozbawiłem was dzisiaj kazania, ale naprawdę to są bardzo budujące słowa, też moje życie. Dzisiaj chciałbym się z wami podzielić właśnie tym świadectwem o Mołdawii i ta prezentacja o Mołdawii, ona tak się składa, że też jest trzyczęściowa. Pierwsza część leży na stole, tam przy wejściu jest stół, zobaczycie go, jest flaga mołdawska stoi, także możecie tam sobie zobaczyć, są tam różne gadżety, wszystko oryginalnie z Mołdawii, pieniądze mołdawskie, leje mołdawskie, jakieś broszurki, możecie sobie takie broszureczki tam niektóre nawet zabrać, gazety też chrześcijańskie i komunistyczne, bo taka właśnie jest Mołdawia, też to wszystko tam możecie zobaczyć. Na stole. Tak, prezentacja jest jakby włączona. Powinna być. Czyli pierwsza część prezentacji leży tam na stole, a druga i trzecia część będzie na ścianie. Druga część, czyli chcę wam przybliżyć troszeczkę ten kraj, Mołdawię, żebyście mogli poznać tą Mołdawię. A trzecia część to będzie o tym, o służbie w Mołdawii, o tym, co my tam właściwie jako Misja Przyjaciół Mołdawii, bo tak właśnie działamy. Ja jestem dyrektorem tej misji, ale w zasadzie cała nasza misja, Misja Przyjaciół Mołdawii, to ja i moja żona Katarzyna. Do niedawna jeszcze nazywała się Misja Przyjaciół Dzieci, ale od roku zmieniliśmy tą nazwę, bo to już nie tylko dzieci, ale cała szersza grupa docelowa i dzieci, i młodzież, i dorośli, nawet starsze osoby, więc ta nazwa nie oddawała charakteru naszej misji, więc zmieniliśmy to na Misję Przyjaciół Mołdawii. I od już 21 lat jeżdżę tam do Mołdawii, służę, a misyjnie pracuję już od 1995 roku, także trochę tych lat misyjnych jest i w zasadzie chciałem zawsze, żeby tak było i tak właśnie jest, chciałem być misjonarzem. Najpierw, co prawda, był to kościół inny, bo rzymskokatolicki, moim marzeniem było właśnie, a póki nie mamy, to wam jeszcze powiem o sobie chwilkę, moim marzeniem było być księdzem właśnie i pierwszą moją miłością to była Ameryka Południowa, tam chciałem pojechać i służyć Bogu, ale Pan Bóg miał inny plan, z czego się bardzo cieszę i jestem misjonarzem takim, no mam nadzieję, Bożym sługą w Mołdawii. To wszystko grało, wiecie, naprawdę, zanim się tutaj z Pawłem to wszystko podłączaliśmy i o, teraz powinno być. Dziękuję, Pawle, za pomoc. Tak, tutaj mam pilota Pawle, także sobie będę radził. Dziękuję bardzo. O, jedziemy. Czy ja tu nikomu nie przeszkadzam, stojąc w tym miejscu? Widzicie dobrze, tak? Wszystko jest bardzo fajnie, okej. Także na początek właśnie chciałbym powiedzieć wam, przybliżyć wam ten kraj Mołdawię. Mołdawia, na początku może takie porównanie tych dwóch krajów, Polski i Mołdawii. Mołdawia jest malutkim krajem, jest dziewięciokrotnie mniejsza od Polski, jest mniejsza od największego polskiego województwa, czyli mazowieckiego. Odrobinkę, ale jednak jest mniejsza od naszego największego województwa i te proporcje, znaczy wielkość tych krajów, którą macie na grafice, ona oddaje proporcje wielkości tych dwóch państw. Gdzie ta Mołdawia w ogóle jest? Ona jest wciśnięta między Ukrainę a Rumunię właśnie, tam gdzie tutaj widzicie w tym kółeczku właśnie, tam jest Mołdawia. Podobno nawet jest taka gra planszowa, która się nazywa Gdzie jest Mołdawia? No, bo to po prostu jedno z pierwszych pytań właśnie, które pada, to gdzie jest ta Mołdawia? Tam, gdzie ta czerwona kropka się teraz pojawiła, tam jest nasza baza misyjna naszej misji w mieście Streszeń, tak się nazywa, Streszeń albo z rosyjskiego Straszeni. I tam od wielu, wielu lat, właśnie tak jak powiedziałem, pierwszy raz w Mołdawii byłem w 2002 roku, od 2004 roku regularnie służymy w tym kraju, tam mamy swoją bazę, ale w różnych miejscach Mołdawii mamy różnego rodzaju kontakty i działamy. Mołdawia, przenieśmy się po prostu wirtualnie do Mołdawii. Jeżeli mieszkasz w Mołdawii, to mieszkasz w pięknym kraju. Pięknym kraju geograficznie, przypomina bardzo Warmię i Mazury, aczkolwiek nie ma tam tylu lasów ani jezior, bo tylko 6% powierzchni Mołdawii to lasy. A my jesteśmy właśnie w tej centralnej części Mołdawii, troszeczkę zalesionej. Polska dla przykładu to prawie 30% lasów powierzchni, natomiast Mołdawia to jest taki, wiecie, kraj pasterski, no pięknie, wiecie, jak się jedzie, pagórkowaty, widać te stada owiec z pasterzem, które tam cały czas na tych polach bardzo często się spotyka. Pięknie to wygląda, wszystko tak ładnie z daleka zwłaszcza, bo jak się troszeczkę wniknie bliżej i w szczegóły, to już pewien czar pryska. W Mołdawii cenią Polskę, nie wchodzę w wasze preferencje polityczne, ale jest ulica imienia Lecha Kaczyńskiego, a też w 2010 roku, kiedy był rok Chopinowski ogłoszony, Mołdawia w Kiszyniowie, w stolicy przejścia dla pieszych przemalowali w formę klawiatury fortepianu. Także taki ukłon zrobili w stronę Polaków i powiem wam szczerze, że lubią Polaków. Jak pojedziecie do Mołdawii i powiecie, że jesteście z Polski, to macie już naprawdę duży plus, a jeśli powiecie, że znacie Wojtka Borysa, to już w ogóle zajmą się wami najlepiej, jak tylko potrafią. A propos Kiszyniowa, właśnie Kiszyniów, wiecie, gdyby samolotem polecieć do Mołdawii, można wylądować w Kiszyniowie i tylko po tym mieście pochodzić, to nie zobaczylibyście Mołdawii, zobaczylibyście państwo w państwie, czyli Kiszyniów. Miasto na wskroś europejskie, można powiedzieć. Widzicie teatry, jakieś tam uniwersytety, dofinansowywane przez Unię Europejską, ale już nawet na obrzeżach tego wielkiego 600-tysięcznego miasta widać, że jesteśmy jednak w Mołdawii, w takim dosyć bardzo biednym kraju, ale zanim o tej biedzie jeszcze, to wiecie, Unia Europejska podarowała im takie nowoczesne trolejbusy i wyobraźcie sobie, że w każdym takim trolejbusie jeździ taki pan albo pani i jak wejdziecie, to wam sprzedaje bilecik z takiej banderoli papierowej, odcina kupony i wam wręcza ten bilet, także nie ma szans, żeby tam na gapę pojechać. Znaczy i tak nikt z was tego nie robi, prawda, więc spokojnie, ale on zawsze, ta pani czy ten pan taki starszy, nie wiem dlaczego mają takie niebieskie fartuszki, ale to już ich tajemnica, podchodzą i sprzedają ci bilecik. Wtedy, kiedy no kiedyś kosztował 2 leje mołdawskie, dzisiaj ten bilecik kosztuje już 6 lei i są leje, a propos pieniędzy, są leje mołdawskie i rumuńskie. Ten rumuński lej w przeliczeniu do złotówki to jest mniej więcej 1:1, natomiast lej mołdawski to jest około 20 polskich groszy, może 25. Jeden lej to jest 100 bani, czyli tak jak, czyli naszych groszy, tak? Tam nie mają, wiadomo, złotówek ani groszy, mają leje i bani. Czyli jeden lej to 100 bani, albo odwrotnie. W sklepach możecie zobaczyć jeszcze dziwne kasy fiskalne, rzadko to się już zdarza, ale rzeczywiście Słuchajcie, to zaskoczyło mnie to, chociaż zdarza się rzeczywiście, że takie liczydło jeszcze można spotkać. I naprawdę powiem wam, byłem pod ogromnym wrażeniem, kiedy tam z kolegą, z bratem takim Jankiem kupowaliśmy jakieś tam, nie wiem, coś tam kupowaliśmy i ta pani przesunęła kilka tych drewnianych kuleczek. Patrzyliśmy na to, jak naprawdę były namalowane wrota i ona nam powiedziała, co do bani właśnie, ile mamy zapłacić. I wiecie, nie powstrzymałem się, musiałem się zapytać, mówię, panie, co, jak pani to robi, że to są drewniane jakieś takie, no, tam kulki, ona to przesuwa i pani wie dokładnie, ile mamy zapłacić, naprawdę. Ona mówi, proszę pana, tu wyższy uniwersytet trzeba skończyć, dużo się uczyć, żeby obsługiwać takie urządzenie. Nie wiem, czy ktoś z was potrafi liczyć na liczydle. O, właśnie, widzicie, trzeba się uczyć. Także no, zaskakujące to jest czasami, ale niestety właśnie taka jest Mołdawia. Mołdawia to według statystyk jeden z najbiedniejszych krajów w Europie, a najprawdopodobniej to jest właśnie ten najbiedniejszy. Trudno znaleźć inny taki podobny kraj, który właśnie mógłby tutaj konkurować z Mołdawią. I rzeczywiście widać to na każdym kroku. Mołdawia, wiecie, od 20 lat jeżdżę do tej Mołdawii i powiem wam szczerze, nie widzę, żeby tam się coś poprawiło. Raczej jeszcze się sytuacja pogarsza i nie wszyscy oczywiście ludzie mieszkają w takich domach, jakie macie tutaj na zdjęciu, ale bardzo wiele osób właśnie w takich domkach jeszcze mieszka. Często na zimę właśnie te okna, już jesienią gdzieś w okolicach listopada, zaklejają folią z zewnątrz, przybijają folię, żeby, no bo to wiecie, nieszczelne i tak dalej, żeby trochę ciepło jednak zachować. Więc wyobraźcie sobie mieszkać w takim domu od listopada, nie wiem, gdzieś tam do kwietnia, zabite okna, niewietrzone po prostu i wiecie, no to jest ciężko wychowywać dzieci, gdzieś tam łazienka to jakiś tam wychodek na zewnątrz, więc to jest skomplikowana dosyć sytuacja. Dużym problemem, a to powiem później o żywności, w każdym razie nie wszyscy tak mieszkają, ale bardzo dużo ludzi właśnie niestety no, mieszka w takich skromnych bardzo warunkach. A propos właśnie teraz tego, co ludzie jedzą, tej żywności, na pewno każdy z was jadł w życiu arbuza, ale czy ktoś z was jadł kiszonego arbuza? Właśnie w styczniu do lutego nawet można zjeść sobie takiego arbuzika i szczerze mówiąc nie smakuje za bardzo, znaczy jak dla kogo, wiadomo, troszeczkę jak taki zepsuty kiszony ogórek miałem wrażenie, że smakuje, ale na przykład polecam bardzo rosół z kurzą łapką, to jedzenie wiecie jest bardzo zdrowe jeszcze, zwłaszcza na wioskach ludzie, bardzo dużo ludzi produkuje żywność, więc nie ma tam jeszcze plastiku, nie ma tej chemii całej, chociaż to wszystko wchodzi oknami i drzwiami też do Mołdawii. Ten rosołek z tą kurzą łapką, wiecie, nie wiem, czy wiecie, dlaczego dodają tą kurzą łapkę właśnie do tego rosołku z takimi trzema pazurkami. Bo te pazurki właśnie służą im jako wykołaczki. Żartuję, możecie się odprężyć, że to był żart, słuchajcie. No jakie wielkie dziury w zębach oni by musieli mieć, nie? Żeby pazurek używać. No wiecie, no kurka sobie chodziła elegancko po trawce, ale miał Wojtek przyjechać misjonarz z grupą ludzi, no i co, skończyła swój żywot, wylądowała w talerzu. Polecam wam żywność i placynty mołdawskie. To jest rodzaj takiego, to Kasia jest bardziej tutaj biegła w tych sprawach kulinarnych, rodzaj takiego naleśnika, można powiedzieć? Tak, takiego naleśnika z różnym farszem, różne gospodynie w różny sposób to robią, ale jest to bardzo, bardzo smaczne. Więc o tej porze ludzie w Mołdawii są bardzo zadowoleni, bo jest dużo jedzenia, jest dużo owoców, arbuzy, te brzoskwinie czy morele i to takie wspaniałe, naprawdę wszystko jest. No i to jest piękny okres. Zupełnie inaczej wygląda przedwiośnie i wiosna, gdzie wszyscy po tych długich czasami zimach z utęsknieniem czekają, aż będzie w końcu coś innego do jedzenia niż właśnie jakiś tam chleb czy te placynty. Dużo jedzą chleba właśnie i na śniadanie, i na obiad, i na kolację. To jest taki podstawowy produkt. No i skromnie jedzą. Niektórzy jedzą tylko na przykład raz dziennie, ale to za chwileczkę wam opowiem. Mołdawia to także piękne studnie i woda, którą się bardzo ceni, dlatego że często nawiedza Mołdawię susza i właściwie każdego roku jest jakiś problem, ale co jakiś czas, co 7, 8, 10 lat zdarza się naprawdę wielka susza. Wtedy takie wszystkie studnie są puste. I trzeba pochwalić polski MSZ, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, dlatego że Polska naprawdę jest krajem, który pomaga Mołdawii. Może się niewiele o tym mówi, bo skala problemu i tej pomocy nie jest aż tak bardzo duża, więc o Mołdawii pewnie nie słyszycie za dużo, ale naprawdę Polska jest takim bratnim krajem, to się kiedyś mówiło i fajne to jest wyrażenie. To jest taki bratni kraj, jeżeli chodzi o Mołdawię. Zresztą obecna pani prezydent Maja Sandu i Andrzej Duda, myślę, że nawet może przyjaźnią się, mają tak, dosyć często się nawet chyba spotykają, bo rzeczywiście Polska, tu jestem dumny z Polaków, z naszego kraju, widzi tą biedną, małą Mołdawię, ten biedny, mały kraj i pomaga. I należy pomagać, myślę, bo jeżeli mamy coś, czym możemy się podzielić z takim krajem czy z sąsiadem, to warto. Mołdawia, i tutaj widzicie, jest takie dziwne zdjęcie może, zwróć uwagę na to, co jest w tym kółeczku. To jest zdjęcie, które zrobiłem w czerwcu, w tym roku. Widzicie tam rosyjską flagę? Jest flaga po lewej stronie rumuńska albo mołdawska. Rumuńska od mołdawskiej różni się tylko tym, że mołdawska ma godło po środku, a rumuńska nie ma tego godła, ale kolory są identyczne, to jest ta sama flaga. A po prawej stronie flaga rosyjska. Słuchajcie, mamy półtora roku wojny na Ukrainie, agresor Rosja, i wyobraźcie sobie, że w Mołdawii są ludzie, którzy popierają niestety tę wojnę. To jest wielki problem tego kraju. O ile na Ukrainie Ukraińców wojna zjednoczyła, można powiedzieć, w pewien sposób, bo nawet były, niektórzy twierdzili, że były dwie Ukrainy rozdzielone Dnieprem. Obecnie ta Ukraina jest zjednoczona, o tyle Mołdawia jest krajem podzielonym. Jest krajem podzielonym, mniej więcej 40% tutaj napisałem, ale nawet według statystyk więcej, nawet połowa mieszkańców Mołdawii, mam też takich przyjaciół czy młodych ludzi, którzy popierają Putina, dumni są z tej komunistycznej przeszłości. Niewiarygodne to się wydaje, że w dobie, no teraz, obecnie to się dzieje. Ludzie mają takie flagi, w samochodach właśnie zawieszają, czy na balkonach, jechałem przez Kiszyniów, bach, na balkonie, rosyjska flaga. Czy godło, to wiecie, ten dwugłowy orzeł, na samochodzie naklejka. I to jest trudne do zrozumienia. I ten podział, wiecie, on wcale, ten podział na prozachodnią, powiedzmy, Mołdawię, czy prorosyjską, on wcale nie przebiega wzdłuż wieku, że im starsze osoby, tym bardziej jakby prorosyjskie. Wcale nie. Młodzi ludzie ukończyli uniwersytety, a sprzyjają rzeczywiście, widzą tego Putina jako bohatera wręcz, gospodarza. Niedawno słyszałem takie stwierdzenie, że Putin to taki właściwie dobry gospodarz, tak dba o kraj i tak dalej. A propos, który się ktoś mówił i modlił, a propos tych kłamstw, to jest bardzo fajna modlitwa, słuchajcie, módlmy się o to, żeby prawda zwyciężała, żeby rzeczywiście prawda, czyli nie to, co my chcemy, żeby było prawdą, ale żeby prawda zwyciężała, bo ludzie są niesamowicie okłamani. Ja sobie nie wyobrażam, jak można dzisiaj w ten sposób myśleć, ale taka jest rzeczywistość o tej Mołdawii. Nigdy nie było tam bezpiecznie, bo część Mołdawii, tak zwana Naddniestrzańska Republika Mołdawii, może słyszeliście o Prydniestrowie albo Naddniestrzu. To jest taki spory kawałek terytorium, 600 tysięcy ludzi tam mieszka. I po rozpadzie Związku Radzieckiego w 1991 roku utworzono tą republikę właśnie, w zasadzie generałowie KGB ją utworzyli, żeby czerpać zyski określone. I nigdy tam nie było bezpiecznie w tej Mołdawii. Wojna oczywiście to wszystko wyeskalowała, zaostrzyła. Stacjonuje tam 14. Sowiecka Armia w liczbie około 5 tysięcy żołnierzy. Od zawsze tam Rosjanie są, cały czas. Też siły pokojowe ONZ-u. Jest to, wiecie, mały region. Nie dość, że to Naddniestrze na wschodzie, na południu jeszcze autonomiczna Republika Gagauzji też ma dosyć sporo do powiedzenia i okazuje się, że ten mały kraj bardzo mocno jest rozdarty między różne polityczne takie jakieś opcje i oni sami, wiecie, już ci Mołdawianie nie wiedzą, kim oni są. W przeszłości byli bardzo mocno związani z Rumunią, potem z Imperium Osmańskim, potem z Imperium Radzieckim. Teraz to rozdzieranie przez różne opcje. Wielki problem to jest rzeczywiście w tej Mołdawii pod tym względem. Do tak zwanej pandemii chcę wam powiedzieć, że codziennie wyjeżdżało z Mołdawii 200 osób na stałe. Każdego dnia wyjeżdżało po 200 osób. W ciągu 8 lat ludność Mołdawii zmniejszyła się o połowę, o 50%. Więc z Polski wyjechało 3 miliony ludzi i wielkie larum się podniosło, a z Mołdawii, słuchajcie, ponad około połowy ludności w ogóle wyjechało i to widać rzeczywiście taką lukę pokoleniową, jak się idzie przez wioskę zwłaszcza, bo w mieście to może mniej, ale na wioskach to widać, że są osoby starsze, dziadkowie, brakuje i wnukowie, natomiast brakuje tego tak zwanego średniego pokolenia. Brzydko to się mówi, ale prawda jest taka właśnie, ta nasza właśnie prawda, że to są ludzie w wieku produkcyjnym, tak? A więc oni właśnie wyjeżdżają, pracują, są wszędzie, są w Stanach Zjednoczonych, w Izraelu, w Polsce jest bardzo dużo Mołdawian. W Polsce powiem wam, że jeszcze chyba 8 lat temu, według niektórych statystyk, może 10 lat temu, było więcej Mołdawian w Polsce niż Ukraińców. Oni mówią po rosyjsku i bardzo często od razu jak słyszymy gdzieś tam w Biedronce jesteśmy czy gdzieś w innym miejscu słyszymy rosyjski, to kojarzymy od razu automatycznie z Ukraińcami. Słusznie, natomiast czasami mogą to być właśnie Mołdawianie, którzy nie powiedzą wcale, że są z Mołdawii, bo wstydzą się, słuchajcie, no wstydzą się, z takiego kraju przyjechali, gdzie taka bieda jest. Czasami jak jadę do Mołdawii na granicy, celnik, polski celnik mnie, czy tam żołnierz jakiś kontroluje i pyta, dokąd pan jedzie, mówię, że do Mołdawii. I to mówią, wiecie, Polacy sami mówią, a po co do tej Mołdawii, tam tylko błoto i piasek i nic więcej. No więc takie jest zdanie o tych, o wiele innych krajów, państw, no trochę tak myślę pogardza tym narodem. I Mołdawianie wstydzą się, nie przyznają, ale jak usłyszycie rosyjski, to wcale nie jest takie pewne, że to są Ukraińcy. Mogą to być Mołdawianie, których w Polsce jest bardzo dużo. Niestety dominuje w Mołdawii prawosławie. Niestety jest to prawosławie patriarchatu moskiewskiego. I słyszeliście o Cyrylu i tak dalej, o tych wszystkich sprawach, więc ja myślę, że to jest po prostu armia Putina, takie jest moje zdanie na ten temat. Niestety to prawosławie, tego jest patriarchat kijowski czy rumuński, ale one są bardzo, bardzo malutko ich jest, natomiast ten moskiewski dominuje i to jest całkowita ciemność, to jest po prostu, nie wiem czy kiedyś byliście w cerkwi, w takim kościele, warto czasami pójść po prostu zobaczyć, z czego nas Pan Bóg wyrwał, jak oświecił, wiecie, naprawdę, jak to czytamy, że oświecił serca nasze, że wyrwał nas z ciemności do światłości, to warto pójść do tej ciemności i zobaczyć to, bo to jest niesamowite, wiecie, jak ludzie, którzy pragną szczerze Boga, którzy w jakiś sposób, no nie wszyscy, ale wielu widzę takich ludzi właśnie, całują te ikony, leżą czasami na posadzce, klęczą, płaczą przed tymi obrazami, ale nie chcą czasami słuchać Ewangelii i pragną tego Boga, ale tak naprawdę no, zakryte jest to, Ewangelia jest przed nimi zakryta. Taka sytuacja właśnie w tej Mołdawii. Mówiłem już właśnie o tej emigracji. Tak jak powiedziałem, nie ma tej środkowej, jakby to powiedzieć, no nie chcę powiedzieć warstwa, ale tego pokolenia właśnie środka, więc babcia często, czy dziadek często zastępuje mamę czy tatę, no ale nawet taka fajna babcia jak tutaj na zdjęciu, no nie zastąpi mamy jednak. Z całym szacunkiem do wszystkich babci i dziadków. Więc te dzieci czy młodzież albo sama się wychowuje, wiecie, co to oznacza. Albo rzeczywiście ci dziadkowie, oni często też po prostu gdzieś tam leżą w kącie pijani. No taka jest prawda. Nie interesuje ich rola, nie interesuje ich życie wnuków. I po prostu jest duży problem, wiecie, w Mołdawii, że to młode pokolenie, ono rośnie w dużej mierze bez rodziców obecnie. Oczywiście te wyjazdy też powodują to, że rodziny się rozpadają, no bo pani poznaje nowego pana, pan poznaje nową panią i już nie wracają. Dzieci często nie znają rodziców, dlatego że wyjechali, kiedy na przykład dziecko było małe i często wyjeżdżają na czarno po prostu, czyli w ramach turystycznych, ale już zostają, gdzieś tam wsiąkają i nie wracają do kraju, mają w paszporcie wbity stempel, że nie mogą wyjechać, mieliby, gdyby wrócili, więc nie wracają. I często nie widzą się z tymi rodzinami, nagle po paru latach gdzieś tam na Skype'ie czy Zoomie łączy się pan ze swoim synem czy córką, a ona nie wie w ogóle, kto to jest. Jest masa wielkich problemów związanych właśnie z tym, z tą emigracją. Do tego dołącza się jeszcze korupcja ogromna w Mołdawii, dołącza się handel kobietami, mafia ma się dobrze. Kraj generalnie nie ma się dobrze, ale mafia, przestępczość, obozy pracy, to wszystko jest po prostu w Mołdawii. Chwała Bogu, znam takich braci na południu Mołdawii, taki kościół, Emanuel się nazywa, oni właśnie pracują, bardzo niebezpieczną służbę prowadzą, pracują właśnie, jakby ratują kobiety z tego, tak brzydko mówiąc, z tego handlu, czy z obozów pracy, opowiadali niezwykłe takie rzeczywiście świadectwa. I jest to dosyć trudna, ciężka służba, ale błogosławiona. Są kobiety, które udało się uratować. Handel organami też, czasami po prostu ludzie sami sprzedają na przykład nerkę, czy co tam można wyciąć, żeby jakąś krowę kupić i 3 następne miesiące przeżyć. Sprzedają dzieci po prostu za granicę. To jest bardzo duży problem, jeżeli chodzi właśnie o Mołdawię i ten kraj. I nawet to są takie klimaty bardzo mocno takie no, niebezpieczne czy wręcz mafijne. Tutaj widzicie na zdjęciu Konstantina. Wtedy, kiedy daliśmy mu taki piękny, czerwony rower, on miał wtedy 16 lat, stary człowiek, stary chłop, ale rozpłakał się, wiecie, rzewnymi łzami, bo to było jego marzenie. To było marzenie chłopaka 16-letniego w Mołdawii, żeby mieć rower. Nie wiem, dlaczego tak jest, że w tej Mołdawii tych rowerów jest bardzo mało. Jak jedziesz przez Ukrainę, bo właśnie przez Ukrainę zawsze jeżdżę do Mołdawii, to jest pełno rowerzystów na tych drogach. Zajeżdżasz do Mołdawii, koniec. Nie ma, kończą się rowery. I dlatego no, takie mają marzenia ludzie. Ale powiem wam, kiedyś prowadziliśmy na takiej wiosce taką zabawę dla dzieci, takie zajęcia ewangelizacyjne i mieliśmy taką zabawę z balonami. I polegało to na tym, że trzeba było pobiec, były dwie sztafety, trzeba było pobiec do człowieka, który trzymał te balony, nadmuchać balon, usiąść na krzesełku i pupką po prostu roztrzaskać ten balon. No i taka sztafeta, która pierwsza to zrobi, to zwycięża. I słuchajcie, zaczynamy tą zabawę, dzieci biegną do tego człowieka, który trzyma te balony, biorą ten balon i w długą, do domu uciekają. Ja cię kręcę, taka fajna zabawa, oni uciekają. Wiesz, po prostu wołamy, chłop, chodźcie tu z portem, nie wiedzieliśmy o co chodzi, dlaczego? No i potem wytłumaczyli nam, bo Polacy przyjechali, taką głupią zabawę wymyślili, że takie piękne, grube, kolorowe balony, tak, zniszczyć teraz. To kto to widział po prostu, więc oni wzięli ten balon, żeby zachować i uciekać. I jak powiedzieliśmy, że żeby zostały, bo wszystkie dostaną po balonie na koniec tej zabawy, no to uspokoiły się i zostały. Także to po prostu taka Mołdawia. Kochani, dwa pytania chciałem wam zadać. Pierwsze retoryczne, natomiast drugie pytanie jest dosyć istotne. Chcielibyśmy zmian, ale co mogłoby zmienić twoje życie? Co teraz zrobić, żeby, jak wpłynąć na tych ludzi, żeby zmienić ich życie? Potrzebują wszystkiego, mają wszystkie problemy, więc co my jako chrześcijanie możemy zrobić dla tych ludzi? Znaczy, tak, co może zmienić ich życie? To jest to pytanie. I naszą odpowiedzią właśnie jako chrześcijan jest właśnie to. I odpowiedzią jest Ewangelia. Jest dobra nowina o Jezusie Chrystusie, który może zmienić naszą nie tylko doczesność, zmienia naszą doczesność, ale zmienia też całą wieczność. I ta zmiana jest ogromnie ważna, nawet jeżeli w doczesności nie doświadczymy tutaj wielkiej zmiany, bo to nie jest tak, wiecie, że jak ktoś się nawraca, to po prostu staje się piękny, młody i bogaty. Ale wieczność człowieka się zmienia, ale też i doczesność. Dlatego apostoł Paweł napisał, że Ewangelia jest mocą Bożą, która wpływa na człowieka, przemienia go i ratuje od śmierci wiecznej, ratuje go od zła, od grzechu i wiecie to bardzo dobrze. Dlatego jeździmy do Mołdawii i chcemy przynieść tą zmianę, czyli głosimy Ewangelię. To jest priorytet, to jest pierwsza rzecz, to jest najważniejsze. Chcemy, żeby ludzie, wiecie, co z tego, że oni nawet bogatsi, nawet jeżeli mniej głodni, nawet jeżeli lepiej ubrani, co z tego, że oni to wszystko otrzymają, ale idą ciągle szeroką, przestronną drogą, która wiedzie na zatracenie. A więc priorytetem jest Słowo Boże, priorytetem jest dobra nowina o ratunku w Jezusie Chrystusie. I to właśnie robimy. W jaki sposób? W różny. I teraz ta trzecia część o naszej służbie w Mołdawii, o Bożym dziele, tak bym powiedział. Wiecie, kiedy ja mówię czasami my coś tam robimy i tak dalej, to dzięki ludziom, którzy wspierają tą służbę. Więc siłą rzeczy czasami będę mówił, że my, czy nasza misja, czy coś takiego, ale to jest Boże dzieło. Przez różnych ludzi w Polsce Pan Bóg porusza serca i możemy razem właśnie coś dobrego, myśli sensownego dla tej Mołdawii zrobić. Po pierwsze, jeżeli ta zmiana ma nastąpić, jeżeli ludzie mają usłyszeć Ewangelię, no to modlimy się o to po prostu. I bardzo was zachęcam do tego, jeżeli nic innego nie mielibyście zrobić w związku z dzisiejszym spotkaniem, z naszą tutaj wizytą z Kasią, to po prostu pomódlcie się o ten kraj, pomódlcie się o Mołdawię. Jeśli chcielibyście może w taki bardziej regularny sposób to robić, jest też taka grupa modlitewna osób w różnych miejscach, do których wysyłam raz na jakiś czas, nie częściej niż chyba raz na 3 tygodnie czy raz na miesiąc, takie prośby modlitewne właśnie. Po prostu SMS-em link dostajesz i na stronie zobaczysz, o co się modlimy, co jest ważne teraz, żeby przynosić Bogu. Więc jeżeli chcieliby się dołączyć do takiej grupy modlitewnej, jest to jak najbardziej możliwe. Modlitwa. Kolejna rzecz, jeżeli ludzie mają usłyszeć Ewangelię, jeżeli Ewangelia ma przemienić ich życie, muszą ją usłyszeć. A więc przez szereg lat prowadziliśmy w Mołdawii WED, czyli wiejskie ewangelizacje dzieci. Najpierw w Polsce to robiliśmy ładnych parę lat, od wiosek do wiosek, z przyczepą kempingową w Polsce, z taką flagą z kolorami KBS, książeczki bez słów, jeżeli ktoś z was słyszał, 5 kolorów książeczki bez słów, kolory, które tłumaczą, wyjaśniają Ewangelię właśnie. Więc jeździliśmy, głosiliśmy tę Ewangelię w Polsce i w Mołdawii, I chcemy, żeby ludzie, żeby dzieci i dorośli też tam byli i młodzież, żeby usłyszeli Ewangelię, bo jak mają uwierzyć, jeśli nikt im nie zwiastuje? Więc chcemy być tymi, którzy zwiastują, którzy głoszą dobrą nowinę o ratunku właśnie w Jezusie Chrystusie. Co jeszcze tam się dzieje? Pismo Święte, Biblię, to jest też oczywiście priorytet. Nie tylko po prostu rozdajemy te Biblię dzieciom, ale najpierw nauczamy na temat, widzicie tutaj właśnie na zdjęciach, nauczamy, czym jest Biblia, dlaczego jest wyjątkową księgą dla człowieka i tak dalej, i tak dalej. Kasia fajną lekcję zrobiła na temat właśnie Biblii, żeby tak, wiecie, podstawowe dla dzieci, podstawowe takie informacje i wtedy ta grupa dzieci, którą nauczaliśmy, otrzymuje konkretny egzemplarz Pisma Świętego. Wiecie, to jest wspaniałe, że słyszałem takie świadectwa o ludziach, którym nikt nie głosił Ewangelii. Po prostu znaleźli gdzieś przypadkowo Pismo Święte, nie wiem jaki tam egzemplarz, i nawrócili się pod wpływem lektury Biblii. Słyszałem takie świadectwa. To jest niesamowite, słuchajcie, i wspaniałe. Więc dzieciaki te Biblię zanoszą do domów, tam rodzice, jeśli są, jeśli nie, no to dziadkowie, czy ktokolwiek tam jest, mamy nadzieję, i taki jest, czyta i jest dostęp do tego Bożego Słowa. A więc modlitwa, Pismo Święte. Od wielu lat prowadzimy już taki projekt edukacyjny. To jest projekt, który polega na tym, że finansujemy młodzieży głównie, zbieramy te pieniądze, no właśnie mówię my, ale chodzi o ludzi, którzy to umożliwiają. Zbieramy pieniądze i wybieramy wierzących ludzi albo z wierzących rodzin, zasadniczo wierzące osoby, młodzież głównie i finansujemy im edukację. Macie tutaj na tych zdjęciach, nie będę pokazywał kto, bo to nieważne, ale macie tutaj fryzjerów, ślusarzy, elektryków samochodowych, prawników, ludzi, którzy ukończyli studia albo ukończyli jakieś tam kursy kucharskie czy jakieś i mogą, wiecie, być samodzielni, mogą mieć jakąś pracę, mogą zarabiać. Gdyby nie ta pomoc właśnie finansowa, nie mieliby szans na to, żeby pójść gdzieś tam się uczyć. Nauka, wiadomo, kosztuje, a często rodzice czy dziadkowie wcale nie chcą, żeby się dzieci uczyły. Chcą, żeby zostały na gospodarstwie, bo przecież to są ręce do pracy. Potrzeba kogoś, kto by pracował na gospodarstwie, a jeżeli ktoś pójdzie się uczyć, no to raz, że go nie ma w domu, dwa, jeszcze to kosztuje i tak dalej, i tak dalej. Więc do gimnazjum jest nauka obowiązkowa, ale potem już nie. I bardzo wiele zdolnych, młodych ludzi zostaje po prostu w domu i nie uczy się dalej, a mogliby, ponieważ po prostu nie ma na to pieniędzy. Więc zbieramy te pieniądze i modlimy się o to, żeby Pan Bóg nam wskazał konkretne osoby, które będziemy mogli wspierać i tak to się właśnie dzieje. Docieramy też do szkół, jest taki most, budujemy takie mosty przyjaźni w wiosce Berbojeni i też w Penešešti, zwłaszcza ta wioska w Penešešti, tam mamy bardzo bliski, macie tu zdjęcia teraz z tej szkoły, kontakt z panią dyrektor, która jest bardzo otwarta na Ewangelię. Zazwyczaj jak jestem w Mołdawii, to jadę do niej, tam do gabinetu rozmawiamy, modlimy się nawet i ona jest bardzo, wiecie, taka otwarta, bardzo dużo dobrego robi dla tych dzieciaków właśnie tam w szkole w tej Penešešti. To jest szkoła podstawowa i gimnazjum. I jest taką, wiecie, siłaczką. Czytaliście pewnie tą lekturę, siłaczkę, więc ona jest taką mołdawską siłaczką. Tutaj stoi po tej stronie właśnie. I niesamowicie, wiecie, fajnie jest. Zobaczcie, w szkole mogliśmy głosić wszystkim dzieciakom Ewangelię. Tu jest taka lekcja poglądowa dla dzieci, dwie drogi. Bardzo prosta lekcja, ale myślę, bardzo fajnie pokazuje, jakby wyjaśnia Ewangelię. To jest niesamowite, że poprzez takich ludzi właśnie mamy dostęp do młodzieży, dostęp do dzieci. Oczywiście, wiecie, Unia Europejska już powolutku ze swoimi prawidłami wkracza do Mołdawii. Jeszcze to jest możliwe, coś takiego, ale coraz trudniej, coraz ciężej jest, wiecie, tak publicznie coś takiego robić. Ale jeszcze, tak jak powiedziałem, jest to możliwe. Innym problemem w Mołdawii, który od wielu lat już jakby pomagamy, to jest właśnie żywność. Żywność dla Mołdawii, te restrykcje związane z pandemią w Polsce dla nas, dla Polaków, to oczywiście był duży, wielki problem i kłopot, ale dla Mołdawii to była tragedia. Te lockdowny, zamknięcie tych bazarków, dla bardzo wielu ludzi te bazary, stragany to był taki zastrzyk finansowy, a dla wielu po prostu oni się z tego utrzymywali. Więc zamknięcie tych straganów wywołało ogromny problem w Mołdawii. Głód, krótko mówiąc, głód. Dlatego wspieramy trzy kościoły, z którymi mamy taką bliższą relację, regularnie współpracujemy. Przekazujemy pieniądze, za które tam oni kupują żywność i kiedy były te zamknięcia, te lockdowny, te restrykcje związane z pandemią, zanosili to jedzenie do domów, do ludzi, bądź ci ludzie przychodzili do kościoła i dla nich to, wiecie, to była wydatna pomoc, naprawdę. Chcę wam powiedzieć, że takie produkty jak kasza, ryż, mąka, masło, to są rzeczy droższe niż w Polsce. Ludzie, którzy zarabiają 300 euro, tylko w Kiszyniowie można tyle zarobić, 250 powiedzmy euro, to jest 300, dobra, niech będzie 300 euro, ile to będzie? 1300 zł, tak? To jest średnia wypłata, średnia, czyli nie najmniejsza wcale, wypłata w Mołdawii. Przy takich zarobkach mają ceny, które są takie same jak w Polsce. Gaz do samochodu, bo mam samochód na gaz, droższy niż w Polsce. Jajko, chleb jest tańsze, ale właśnie cukier, mąka, ryż, to masło, to są rzeczy droższe niż w Polsce. Podstawowe rzeczy, tak? Jak pójdziecie na bazar, tego się nie mogę nadziwić, bo to są ludzie, którzy, wiecie, mieszkają na wioskach generalnie, ale na bazarach ceny tych owoców, one są może troszeczkę niższe niż w Polsce, niektóre, ale są wciąż bardzo wysokie w porównaniu do Polski. I jakościowo te produkty nie są też aż takie dobre po prostu. No, czy papiernicze jakieś rzeczy, czy żywność, to są drogie sprawy i jakościowo dużo, może nie aż dużo, ale gorsze. Dlatego wiecie, regularnie zbieramy te pieniądze i przekazujemy tam właśnie na te stołówki dla dzieci. Dla niektórych dzieci kościół, który organizuje taką stołówkę, możliwość przyjścia i zjedzenia obiadu, to jest w zasadzie jedyna szansa na to, żeby jakiś ciepły posiłek w ciągu dnia zjeść. Bo tak, cóż, wina mają dużo pod dostatkiem i piją też bardzo dużo. Ale kiedy się zastanawiałem właśnie, dlaczego oni tyle piją tego wina? Są dwa powody. Po pierwsze, że wszyscy mają 200-litrową beczkę w domu i zapas na zimę, a więc łatwy dostęp do tego alkoholu, ale też ludzie piją dlatego, że zapijają głód. Po prostu nie ma co jeść, no to się napije, dwa dni jakoś na tym pociągnie, trzeciego się jakoś wytrzeźwieje, obudzi, ciągle głodny, ale jakoś tam przetrwał dwa dni, tak? Więc ludzie po prostu zapijają ten głód, dlatego tylu ludzi jest pijanych. To jest wielka tragedia, słuchajcie, w tym małym kraju. Tutaj macie właśnie dzieciaki, które przyszły do kościoła i mogą zanieść do domu, wiecie, pakiecik, taką reklamówkę z ryżem, z mąką, z czymś takim. I to jest taka, wiecie, pomoc. Oczywiście głosimy im Ewangelię, oczywiście wiąże to ich jakoś z kościołem, poznają ludzi z kościoła, relacje się nawiązują i o to właśnie chodzi też, żeby poprzez taką pomoc nawiązywać też relacje, głosić im Ewangelię, bo tak jak powiedziałem, to jest najważniejsze, tego chcemy, żeby ludzie się mogli nawrócić, żeby Pan pociągnął ich do siebie, żeby oni mogli, żeby zmienił ich wieczność, też doczesność, bo ona ulega zmianie, jak człowiek się nawraca, ale przede wszystkim wieczność. I to się dzieje, rzeczywiście, są takie fajne świadectwa, że ludzie się nawracają. Też od kilku lat mamy takie medyczne wsparcie dla tych osób właśnie w Mołdawii. Są optometryści z Polski, którzy jeżdżą tam właśnie do Mołdawii, diagnozują wzrok bezpłatnie, przekazują też nowiusieńkie okulary. Wcześniej był to używany sprzęt, widzicie na zdjęciach ich pracę. Myślę, że według moich takich obliczeń ponad 4000 osób pomogliśmy w ten sposób. Ci optometryści mogli pomóc. Wiecie, to jest piękne, że czasami w jakichś tam szpitalach państwowych pracują, ale wiele razy ta praca odbywa się w budynku kościoła. No tak jakby tutaj u was na sali otworzyć taki, wiecie, zrobić, przerobić tą salę na taki mini gabinet. Ludzie przychodzą i co jest ciekawe, że ludzie wierzący, oni w poczekalni, wszyscy są na godzinę, wiecie, umówieni, dostają takie karteczki, kiedy mają przyjść, ale są i tak 5 godzin wcześniej, żeby kolejka im nie przepadła. Więc ludzie wierzący siadają między nimi, rozmawiają, głoszą im Ewangelię, a jak już dobrane zostają te okulary, to jest najwspanialsze. Jak dobiorą im te okulary, to dają im tekst do sprawdzenia, czy jest ok, żeby przeczytali i zgadnijcie, co to jest za tekst. Pismo Święte, oczywiście. Wiecie, to jest piękne, jak ludzie pierwszy raz w życiu po prostu przejrzeli na oczy te fizyczne, ale mogą też przejrzeć na te oczy duchowe, bo po prostu czytają na przykład czy właśnie Ewangelię Jana, czy jakiś inny tekst po prostu. To jest wspaniałe. Oczywiście, że hurtowo nie wszyscy się nawracają, odchodzą, ale wiecie, przełamywane są te lody, pomoc jest oferowana, tak? Pan Jezus też, czytamy o tym, że chodził po tej ziemi dobrze czyniąc. Nie wszyscy ludzie nawrócili się, niektórzy pod krzyżem, ci, którym pomógł pod krzyżem, wołali, ukrzyżuj go właśnie w Wielki Piątek, ale nie przeszkodziło mu w tym, żeby dobrze czynić. I to samo my chcemy robić tam w Mołdawii. Innym takim projektem, który rozwijamy, to jest projekt informatyczny. Chodzi o to, że właśnie pandemia gdyby zwróciła mi na to uwagę, że bardzo wiele, kiedy te lockdowny zostały ogłoszone, dzieci, wiecie, ta nauka zdalna w Mołdawii to była fikcja. Ta Tatiana, pani dyrektor z tej szkoły, z PN6, właśnie ona powiedziała, Wojtek, to jest fikcja. Nie tylko, że dzieci nie potrafią nie mają sprzętu, nie mają czasami internetu, ale też nauczyciele, sami nauczyciele nie wiedzą, jak ten Zoom obsługiwać i tak dalej, jak to robić, więc to wiecie, to w ogóle porażka była wielka. I stwierdziliśmy, że fajnie by było otworzyć takie pracownie informatyczne, żeby dzieci mogły przyjść, móc odrobić zadanie domowe, czy połączyć się w ogóle ze swoją szkołą na te lekcje, ale też po prostu nauczyć obsługi komputera, przyjść do kościoła, gdzie jest ta sala informatyczna, poznać się z ludźmi, uczą się też pracy na komputerze na podstawie takiego programu, który wierzący ludzie napisali i poznają Biblię też przy okazji, czyli uczą się Biblii też poprzez to, że poznają to, w jaki sposób pracować właśnie na komputerze. Trzy takie sale już utworzyliśmy, wciąż zbieramy takie używane właśnie laptopy albo nowe, jak ktoś by chciał i zawozimy tam właśnie do Mołdawii i nasze siostry, bracia używają tego sprzętu, żeby młodzi ludzie mogli pomóc im po prostu w życiowych sprawach, ale też, żeby mogli poznać Ewangelię. Kiedyś stwierdziłem, wiecie, że odwiedzam bardzo dużo domów w Mołdawii i nigdzie, w żadnym z tych domów nie widziałem Lego, nie widziałem dzieci, które bawiłyby się Lego. Dlatego stwierdziłem, że to trzeba zmienić. Mam też jest taki projekt, zbieramy klocki Lego, wyobraźcie sobie, zabawa, klocki Lego, wiecie, klocki Lego to jest, są bardzo sprytne, takie fajne, mądre klocki właśnie, które pomagają dzieciom rozwijać się, pracować w grupie, wymyślać różne rzeczy, ale też idea była taka, żeby właśnie kościoły, te świetlice czy takie miejsca, gdzie dzieci, kościoły prowadzą dla dzieci właśnie, żeby to było jakoś atrakcyjniejsze dla nich, żeby taki magnes, który ma za zadanie przyciągnąć te dzieci właśnie, oczywiście nauczyć ich, pobawić się razem z nimi, ale przebywają w atmosferze z ludźmi wierzącymi, z ludźmi, gdzie słyszą Ewangelię, gdzie poznają, po prostu przekraczają ten próg kościoła, ten próg budynku kościelnego, tej sekty, tych innowierców właśnie, delikatnie mówiąc. Wiecie, tam popi, ci księża prawosławni, pop, oni często chodzą, wiecie, po domach do rodzin tych dzieci, które przychodzą na spotkania i mówią, jak będziecie posyłać dzieci, to koniec, wywalamy was z kościoła, a to się równa, wiecie, z potępieniem. Więc sprzeciw jest bardzo duży, ogromny, ale właśnie przez to te dzieci przełamują się, przychodzą i mają kontakt z wierzącymi ludźmi i zostają często na zajęcia. Tym zajęciom właśnie, to nie jest tylko tak, że dzieci przychodzą, żeby pobawić się klockami Lego. Idea jest taka, żeby przyszli i też mieli jakieś zajęcia biblijne. Bardzo różnie to wygląda, ale powiem wam, że dużą kreatywnością odznaczają się nasze siostry i bracia i prowadzą naprawdę fajne, ciekawe zajęcia właśnie biblijne dla dzieci. Chcę wam opowiedzieć też o Gabi, bo tak ogólnie, ale teraz o jednym człowieku, takiej młodej dziewczynie. Gabi to jest obecnie 21-latka, ale miała serce, wiecie, dla osób starszych, schorowanych, niepełnosprawnych w Mołdawii, ale nie wiedziała, co ma zrobić. I wiecie, co zrobiła? Po prostu wzięła Biblię pod pachę. Nie miała żadnego pomysłu, żadnych zasobów finansowych, żadnych zasobów materialnych, ale miała serce dla ludzi po prostu. Wzięła Biblię pod pachę i poszła. I pukała. Dzień dobry. Czy może do takich właśnie rodzin, o których wiedziała, że są tam niepełnosprawne osoby. Tu widzicie takiego chłopaka. Ona chyba za 30 lat leży niepełnosprawny na łóżku. Los niepełnosprawnych w Mołdawii to jest, wiecie, to już jest koniec końców, że tak powiem. Na samym końcu tej drabiny społecznej są właśnie niepełnosprawni. Państwo nie ma dla nich żadnego pomysłu. Rodzina często się odwraca, no bo to są wydatki jakieś. Widzicie, ona przyszła z Biblią, czyta coś tam, ale przyniosła też pampersy, czy jakieś lekarstwa przynosi. Niesamowite, słuchajcie. Po prostu poszła do tych ludzi, młoda, delikatna bardzo dziewczyna, która kocha Boga, kocha też tych ludzi, więc poszła do nich z tym, co miała. Z Biblią. Chcę wam opowiedzieć o kolejnej osobie, o Georgiju. Georgi to jest też człowiek, którego objęliśmy projektem edukacyjnym, dzięki temu skończył licencję UEFA, ma licencję UEFA, jest trenerem piłki nożnej, profesjonalnie to robi, ale każdy trening, słuchajcie, zaczyna się od modlitwy i studium biblijnego. Co na to powiecie? Co tydzień ma dostęp do około 180 dzieci. 180 dzieci co tydzień dzięki jednemu człowiekowi, Georgijowi, może usłyszeć Ewangelię. Oczywiście, grałem w piłkę, uczą się przez sport, tak? Georgii, pisałem o tym niedawno, takie maile wysyłam do różnych ludzi, pisałem o tym, Georgii, jego mama urodziła go, kiedy miała niecałe 15 lat. Kilka razy próbowała aborcji. Mówię o tym, bo Georgii zgodził się, żeby o tym powiedzieć. Zgodził się, żebyście o tym wiedzieli. Kilka razy próbowała aborcji nieskutecznie. Jak się urodził, to oczywiście nie chciała go, bo nie miała pomysłu na swojego syna. Sama nieszczęśliwa, zagubiona. Ojciec mieszkał obok nich, młodziutki chłopak. Obok nich mieszkał, bo babcia wychowywała Georgija. Bił tą kobietę. Georgij był wielokrotnie świadkiem tych awantur. Wspaniała rodzina, prawda? Jakie szanse ma taka rodzina na cokolwiek dobrego? Zobaczcie. Co zrobił Pan Bóg? Wyrwał tego Georgija, zbawił i przez tego chłopaka 180 dzieci w Mołdawii każdego tygodnia słyszy Ewangelię. To jest moc Ewangelii. Tak jak napisałem w tym slajdzie. Nie wstydzę się Ewangelii, mówi apostoł Paweł, albowiem jest mocą Bożą. To jest moc, która przewyższa, wiecie, wszelkie nasze możliwość zrozumienia i wyobrażenia sobie nawet, żeby takiego Georgija wziąć z takiego środowiska, z takiej rodziny i teraz w potężny sposób używać. Zbieramy na niego wsparcie finansowe, bo oczywiście nie ma żadnej pensji. Dzięki Bogu możemy mu co miesiąc 300 euro przekazywać i dzięki Bogu, że są tacy ludzie, którzy dają te pieniądze, umożliwiają mu tą pracę, ale wiecie, to naprawdę nie jest dużo pieniążków i czasami różnie bywa, nie ma, wiecie, ktoś mu jakieś jajka przyniesie albo kurę. Oczywiście te treningi są częściowo płatne dla dzieci, no ale wiecie, nie są duże pieniądze, no ale jak ktoś tam nie może zapłacić, to Georgij mówi, dobra, to chodź, to tam, nie wiem, 20 lei zapłać, 5 zł na miesiąc i też będzie dobrze. Inną taką osobą, o której chcę wam jeszcze powiedzieć, zaraz wam powiem, najpierw tenis stołowy. Właśnie od 2 lat chcemy, żeby ten sport, wiecie, to jest fajna dziedzina, ten sport, bo bardzo, wiecie, tam nie ma domów kultury, nie ma jakichś młodzieżowych, jakichś ognisk czy coś takiego, więc jeżeli gdzieś grają w tenisa czy w piłkę nożną, no to lgną do tego miejsca dzieciaki. Jeżeli to są wierzący ludzie, chrześcijanie, to wiadomo, czym się dzielą, tak? Sportem, ale też i Ewangelią, wiadomo, o co w tym wszystkim chodzi. I dlatego w ubiegłym roku zorganizowaliśmy taki turniej tenisa stołowego. Oczywiście kupiliśmy stoły do tenisa, ten cały osprzęt. W tym roku też już te 2 turnieje się odbyły w Mołdawii. I to jest fantastyczne, słuchajcie, że w taki prosty sposób, no wiecie, w Polsce to stół do tenisa żadna atrakcja, ale w Mołdawii jest to naprawdę duża atrakcja. Ludzie przychodzą, wiecie, dyplomy, puchary, medale i tak dalej. Fajnie jest i super to działa. Kolejną taką osobą, której chcę wam powiedzieć, jest Niku, którego też wspieramy finansowo. Właściwie jego służbę, nie jego, tylko jego służbę wspieramy, dlatego że prowadzi fantastyczną pracę w wiosce Zbreszti, w Kiszyniowie, w Recia. Jest naprawdę oddany tej służbie i poprzez takiego jednego człowieka, słuchajcie, wiele dzieci każdego tygodnia słyszy Ewangelię i po prostu ma co robić, krótko mówiąc, bo wakacje w Mołdawii się zaczynają 1 czerwca. Już od 1 czerwca 3 pełne miesiące mają wakacji i wszystkie, jak o tym mówię, to wszystkie dzieciaki się cieszą i zazdroszczą. Już chcemy do Mołdawii, ale jak opowiadam, na czym polegają ich wakacje, że to jest pasienie owiec, gęsi, krów i praca na gospodarstwie i wyjeżdżają może na wakacje kilometr dalej do sąsiedniej wioski, to wtedy już, czy te szkoły, jak opowiadam, jak te szkoły wyglądają w Mołdawii, no to wiecie, to w Polsce to my mamy mistrzostwo świata, mamy pałace, nie szkoły dla dzieci, w których się dzieci uczą. Kolejna rzecz, trochę mi tu za długo to wychodzi, ale będę się streszczał. Od początku wojny pomagamy Mołdawii, w zasadzie pomagamy kościołom, które w ich służbie uchodźcom. Nie wiem, czy wiecie, ale do właściwie jeszcze początków kwietnia, może do końca marca, Mołdawia przyjęła proporcjonalnie w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców, Mołdawia przyjęła więcej uchodźców z Ukrainy niż Polska. Potem oczywiście te proporcje się zmieniły, ale wiecie, sam taki biedny kraj, jak on ma teraz pomóc tym ludziom, którzy napływają? Państwo nie ma nic po prostu nie daje. Nic nie daje państwo mołdawskie, bo z pustego to i Salomon nie naleje, prawda? Co oni mają im dać, jak sami nie mają? Więc są kościoły, z którymi współpracujemy, w tym sensie, że przekazujemy im pieniądze na to, żeby mogli opłacić rachunki, jakieś lekarstwa, pomoc jakąś medyczną, żeby, wiecie, żywność mieli i tak dalej, i tak dalej. I ta praca, o której mówię teraz wśród tych uchodźców, została doceniona przez panią prezydent. Pani prezydent obecna, Maja Sandu, jest bardzo mądra kobieta, bardzo dobry prezydent dla Mołdawii. Jej poprzednikiem, z którym ona rywalizowała w wyborach, był Igor Dodon. Tam na tej pierwszej części prezentacji na stole macie plakat wyborczy Igora Dodona. I gdyby on był prezydentem, to był bardzo prorosyjski i proprawosławny, jest cały czas człowiek, gdyby on był prezydentem, gdyby ona przegrała z nim, to nie mam wątpliwości, że Mołdawia już byłaby terytorium Rosji. Natomiast wygrała pani Maja Sandu. I ona doceniła tę pracę, wysłała tym kościołom właśnie, którzy przyjęli tych uchodźców. Jeden kościół to przyjął chyba ponad 300 uchodźców. Przewinęło się przez ten kościół ponad 300 uchodźców. Ludzie jeździli tam wierząc na granicę, karmili ich, herbatka, kawka i tak dalej. Przywozili w głąb Mołdawii. Często wielu uchodźców traktowało Mołdawię jako kraj tranzytowy, więc parę dni pobyli, czy tygodni i jechali, wyjeżdżali gdzieś tam na zachód. W tej służbie byliśmy od początku wojny, jesteśmy do dzisiaj zaangażowani, mam kontakt z pewnymi uchodźcami też tam cały czas w Mołdawii. Ich jest teraz bardzo mało, ale było bardzo dużo i pani prezydent Maja Sandu doceniła tą pracę i chwała Bogu też za to. Słyszała też Ewangelię, bo jest bardzo otwarta na różne środowiska. Kiedyś opowiadali mi, że była na spotkaniu pastorów, na takim dużym spotkaniu, gdzie było około 30 osób i wiecie co, jeden pastor wstał i mówi, że ma prezent dla niej. Wiadomo jaki, nie? Więc ona mówi, że chętnie tu przyjmie, więc poda jej tą Biblię i mówi, ale jest jeden warunek, żeby pani przyjęła tą Biblię. No wiecie jaki. Tak mówi do niej, nie? Chce, żeby pani codziennie czytała tą Biblię. Ona obiecała. Ona obiecała, że przy tym pastorom wzięła tę Biblię, obiecała, że będzie czytać. Kto wie? Wiecie, jest szansa, prawda? Jest Boży plan jakiś tam. Także fajnie, że tak bywa właśnie. Nie o wszystkim tutaj mogłem powiedzieć. Pewnie może macie jakieś, nie wiem, pytania. Zapraszam was do kontaktu. Macie tam te kontakty, stronę internetową, Facebook, telefon. Więc jeżeli cokolwiek chcielibyście dowiedzieć się więcej, to bardzo będzie mi miło. Przepraszam, że trochę przedłużyłem. Myślę, że za bardzo was nie zanudziłem, ale przedłużyłem, więc dziękuję za ten czas, który poświęciliście i Pawle, myślę, że poprowadzisz może jakąś też modlitwę, pomodlimy się. Bardzo będę wam wdzięczny, wracam do tej modlitwy. To nie jest, wiecie, nie mówię tak, żeby chrześcijanin to musi powiedzieć o modlitwie, tak? Nie, naprawdę wierzę w to i wy wierzycie w to, że modlitwa ma moc, że działa i że Bóg używa, zmienia nas poprzez modlitwę, zmienia ludzi tam w Mołdawii. Dlatego bardzo was do tego zachęcam. Módlmy się o Mołdawię. Mały kraj, który potrzebuje naszych wielkich serc. Chwała Bogu. Dziękuję wam bardzo. Powstańmy, kochani. Prośmy Boga, by czynił to, czego człowiek nie może dokonać, a człowiek napełniony przez Boga może Wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. Wszystko jest możliwe dla tego, który idzie tą Bożą drogą, więc chciejmy dziękować Bogu za to, co już czyni w Mołdawii i chciejmy Go dalej prosić, by błogosławił to, co już tam jest czynione, pomnażał tą pracę, powoływał kolejne osoby i dokonywał swoich dzieł poprzez zwykłych ludzi, którzy Mu ufają. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci, że jesteś Bogiem zbawienia, Bogiem wszelkiej łaski, miłosierdzia i widzisz te wielkie kraje, wielkie mocarstwa, widzisz te maleńkie kraje, widzisz tych małych, prostych ludzi w ich potrzebach, w ich biedzie duchowej, w biedzie doczesnej. Widzisz, Boże, tą nędzę, te łzy, te różne, tą bezsilność ludzi, którzy opuszczają swój kraj, bo nie widzą dla siebie tam przyszłości. Panie, wierzymy, że Ty widzisz przyszłość dla tego kraju, że widzisz i tam serca, które chcesz zbawić, chcesz wyrwać z ciemności, grzechu, zła, beznadziei. I chcemy, Panie, przyłączać się do tej modlitwy braci, sióstr, którzy modlą się o ten kraj, którzy służą w tym kraju, którzy potrzebują też i wsparcia Kościoła w tej pracy. I Panie, my chcemy i dzisiaj, i nie tylko dzisiaj, pamiętać o tych rzeczach, o których słyszeliśmy, które być może wiemy już wcześniej. Chcemy przynosić je do Ciebie, wołając o to, żebyś, Panie, w swej łasce, w swym miłosierdziu, w swej litości nad ludźmi, którzy tam żyją, objawiał swoją moc zbawienia przez Ewangelię, przez te różne działania, wysiłki Twojego Kościoła, czy to lokalnego, czy właśnie braci, sióstr, którzy przyjeżdżają z różnych innych miejsc. Modlimy się, kochany Ojcze, żebyś ratował duszę, żebyś oświecał Twoją światłością i rozpraszał ciemność. Prosimy o prezydent tego kraju, tą Panią Prezydent, która ufamy, czyta Twoje słowo. Daj, Panie, jej poznać Ciebie i używaj też jej dla Twojej chwały. O tych wszystkich ludzi, którzy tam w różny sposób są zaangażowani w niesienie Ewangelii, w niesienie pomocy. Prosimy, błogosław ich, zaopatruj. Dziękujemy za tych wszystkich, którzy przyłączają się do tej pracy, którzy wspierają ją w modlitwie finansowo, czy też właśnie angażując się w wyjazdy, różnego rodzaju projekty. Prosimy, Panie, powołuj pracowników, wyposażaj, posyłaj w mocy Twego Ducha Świętego. Prosimy o Twoje dalsze zbawcze działanie w tym kraju i też dotykaj naszych serc i pokaż nam, w jaki sposób my możemy przyłożyć rękę do tego dobrego dzieła i wielbić Ciebie też w ten sposób. Oddajemy Tobie hołd i cześć, nasz Panie, dziękując Ci za to, co czynisz na całej ziemi, również w takim miejscu jak Mołdawia. Bądź wywyższony, Panie Jezu, Zbawicielu. Amen. Zaśpiewajmy jeszcze jedną pieśń. Będziemy, jak co tydzień, wspominać śmierć naszego Pana, radując się z życia, które przez swoją śmierć ofiarował nam. Śpiewać dziś memu Panu Jezusowi. Tak bardzo wdzięczna jestem Mu za to, co dla mnie zrobił. Się, że nazwałeś mnie swym. Zawsze z Tobą pragnę być. ramionach Twe. W ramionach Twe. Trzymasz mnie wciąż, na zawsze wciąż, Panie, w ramionach Twe. Pragnę pieśnię śpiewać dziś memu Panu Jezusowi. Tak bardzo wdzięczna jestem Mu za to, co On dla mnie zrobił. Raduję się, że nazwałeś mnie swym. Zawsze z Tobą pragnę być w ramionach Twych. W ramionach Twych. Trzymasz mnie wciąż, na zawsze wciąż, Panie, w ramionach Twe. Kochany nasz Panie Jezu, jak wyrazić wdzięczność? Jakich słów możemy użyć, żeby podziękować Ci za Twoją gotowość, by uniżyć się do tak haniebnej śmierci, do tak bolesnej śmierci, do śmierci, która była obiektem drwin, szyderstw, kiedy Ty dźwigałeś grzech całego świata, kiedy cierpiałeś nie za własne przestępstwa, ale za przestępstwa każdego z nas i przestępstwa wszystkich ludzi, wszystkich wieków. Boże nasz, modlimy się, byś na nowo i na nowo uświadamiał nam, za jak wielką cenę zostało nam darowane z łaski zbawienie. Często powtarzamy to, że to nie z naszych uczynków, że to nie z naszych zasług, że za darmo można wziąć przez prostą wiarę. A jednocześnie też chcemy o tym pamiętać i o tym mówić, że zostało to okupione tak wielkim cierpieniem i tak straszną śmiercią naszego Zbawiciela, który nie wzdrygał się przed krzyżem, ale patrząc poza krzyż, patrząc na ratunek ludzkich dusz, patrząc na ten chór zbawionych, był gotów zapłacić tę wielką cenę. Panie, tak jak dzisiaj też czytaliśmy i mówiliśmy i modliliśmy się, śmierć nie była w stanie Cię zatrzymać w grobie, ale zgodnie z Twoją obietnicą położyłeś swoje życie za nas i ponownie je wziąłeś, pokonałeś śmierć, pokonałeś wroga naszych dusz, pokonałeś grzech. I dzięki Ci, że możemy mieć udział w Twoim zwycięstwie. I też dzisiaj, kiedy łamiemy ten chleb, kiedy błogosławimy ten kielich, to Panie, razem dziękując Ci, wielbiąc Ciebie, zwiastujemy Twoją śmierć, aż przyjdziesz. w nadziei na rychły Twój powrót, na rychłe ustanowienie Twojego Królestwa, które nie będzie miało końca. Prosimy, pobłogosław ten chleb, pobłogosław ten kielich. Daj nam we właściwy sposób, z bojaźnią i z drżeniem i z wdzięcznością i z uwielbieniem, w świadomości, co czynimy, jeść z tego chleba, pić z tego kielicha, zwiastować Twą śmierć, zwiastować życie, które płynie z Twojej śmierci, zwiastować nasz udział w tym wielkim zbawieniu. Przemawiaj do nas, poruszaj nas, uzdrawiaj w nas to, co chore, w naszych duszach, w naszych ciałach. Panie, posilaj nas, wzmacniaj nas, uzdalniaj nas do przejawiania Twego życia w coraz większej mierze. Daj nam doświadczać mocy Twego krzyża, mocy Twojej śmierci, mocy Twojego zmartwychwstania, mocy Twojego świętego Ducha, którego wylałeś na tych, którzy w Ciebie wierzą, którzy Tobie ufają, których stałeś się Panem i Zbawicielem. Amen. Amen. Dzięki Tobie, Panie Jezu, za przeogromną miłość, która zaprowadziła Ciebie na krzyż. Ty poświęciłeś swoje życie, wykonałeś dzieło, do którego zostałeś wysłany przez Ojca. Sam oddałeś swoje życie też. Dzięki za to, że zmieniasz życie człowieka. Ojcze, modlę się, żebyśmy my, jako Twój lud, byli tymi, którzy mówią: oto jestem, poślij mnie. Byśmy byli gotowi służyć Tobie. Pomóż nam, proszę. Amen. Amen. Amen. Kochani bracia i siostry, ponownie każdy z nas zwiastuje śmierć Pańską, jedząc tego chleba i pijąc tego kielicha. Czyńmy to z wdzięcznymi sercami. To nie jest smutna okazja, to jest radosna okazja, jakkolwiek okupiona wielkim cierpieniem. Ale zwiastujemy Jego śmierć, wiedząc, że śmierć nad Nim już nie panuje. Zwiastujemy Jego śmierć, wiedząc, że śmierć jest pokonana. Chociaż jeszcze oczekujemy ostatecznego zniszczenia tej śmierci w jeziorze ognia. Ale dzisiaj jesteśmy uczestnikami życia przez Jezusa Chrystusa. Chociaż ten nasz zewnętrzny namiot niszczeje i obumiera, to ten wewnętrzny człowiek zrodzony z Boga żyje, odnawia się z każdym dniem. I gdy mówimy śmierć Pańską zwiastujemy, to mówimy o triumfie Jezusa na krzyżu, o triumfie Jego śmierci. Mówimy o Jego śmierci, zmartwychwstaniu, wywyższeniu ponad wszystko, o Jego chwalebnym powrocie i Jego wiecznym królestwie. A więc w takim nastroju i z takim zrozumieniem śmierć Pańską zwiastujemy. I kochani, to niby zwykły chleb, to niby zwykły sok gronowy, ale gdy modlimy się, gdy błogosławimy w imieniu Pańskim i gdy teraz jemy z tego chleba i z tego kielicha, to chociaż nie wierzymy w transsubstancjację, nie wierzymy w przemienienie tych tutaj elementów w jakieś realne ciało Chrystusa, to jednak Pismo Święte przestrzega nas przed takim lekkomyślnym przystępowaniem do tego stołu. Słowo Boże mówi, badajmy samych siebie. Upewniajmy się, że rzeczywiście trwamy w Chrystusie. Jeśli coś jest, co wiemy, że musi ulec zmianie, wyznajmy to Panu i podejmijmy wszelkie wysiłki, żeby to uległo zmianie z Jego pomocą. Podchodźmy do tego stołu prawdziwie wyznając to, że jesteśmy w Jezusie, że On jest naszym Panem, On jest naszym zbawieniem, On jest naszą nadzieją. On jest źródłem wszystkiego, co Boże w naszym życiu. Zapraszamy bracia, siostry do tego stołu. Tak jak zawsze będziemy jedli z tego chleba i z tego kielicha najpierw przelewamy do tych małych kieliszków. Jeśli ktoś chce pić bezpośrednio z kielicha, to zapraszamy w drugiej kolejności. Powstańmy jeszcze, kochani. I zachęcam was, bracia, siostry, jeszcze do modlitwy. Jeśli ktoś chciałby jeszcze się pomodlić na koniec, jest na to czas. Jezu, też Ci dziękuję, Panie, za to zgromadzenie, Panie, za to zbudowanie, za to, Panie, że mogę wywyższyć Ciebie, Panie. Wyznać, że Twoje dzieło jest, Panie, wielkie. I jest to dzieło, Panie, Twoje, nieludzkie, Panie, że Ty jak otwierasz, to nikt nie zamknie, Panie, jak zamykasz, nikt nie otworzy i chwała Ci za to, Panie. Dziękuję Ci, że docierasz tam, gdzie, Panie, chcesz dotrzeć i używasz ludzi, Panie, do tego. I często takich, którzy nic nie mają, Panie, ale tylko pragnienie. Dziękuję Ci za to, Panie, daj pamiętać o tym na każdy dzień, że to Ty jesteś, Panie, który ma moc, Twoja Ewangelia ma moc. Panie, abyśmy byli w miejscach, gdzie, Panie, nie chcemy iść swoją siłą, Panie, ale być tam, gdzie Ty jesteś, iść tam, gdzie Ty idziesz. Pobudzaj nasze serce do tego i dawaj nam, Panie, bojaźń, mądrość i ducha Twojego, Panie, aby Twoje, Panie, Królestwo było zwiastowane, aby rosło, Panie. Daj mi pomóż, Panie, oddać Tobie chwałę wszystkim, Panie, co czynimy. Bądź wywyższony, Jezu. Amen. Amen. Amen. Tak, prosimy, zabierzcie serdeczne pozdrowienia do braci i sióstr w Skoczowie, jak najbardziej. Z Bielska Podlaskiego. Dziękujemy i też proszę pozdrawiaj braci i siostry w Bielsku Podlaskim. Dziękujemy. Dziękujemy i też pamiętajmy o Basi w modlitwie. Jeśli ktoś może zadzwonić, odwiedzić, to też gorąco zachęcam do tego. W zeszłym tygodniu zapomniałem ogłosić, że jest propozycja wyjazdu zborowego do Dębek na początku września. Tak jak w zeszłym roku pojechaliśmy tam i spędziliśmy bardzo owocnie pierwszy tydzień września, tak i w tym tygodniu, tak i w tym roku moglibyśmy od poniedziałku, od 4 września do czwartku spędzić wspólnie czas. Do czwartku dlatego, że w czwartek wyjeżdżamy do Połczyna, bracia, na post braterski, więc do tego też oczywiście zachęcam. Spotykamy się co 3 miesiące w różnych częściach kraju, żeby spędzić czas w poście i w modlitwie. I wczoraj też tutaj mieliśmy to nasze comiesięczne zborowe braterskie spotkanie i pojawiła się ponownie propozycja, żebyśmy jako zbór poświęcali co jakiś czas, może na początku nie wyznaczając jak często, ale chcielibyśmy w którąś sobotę września spotkać się na post i modlitwę. I tutaj pozostawiamy to waszej decyzji, jak chcielibyście pościć, czy przez cały dzień, czy przez część dnia, jeśli dla kogoś miałoby to być przeszkodą, żeby nie uczestniczyć, to byłoby to stratą. A z drugiej strony Chcielibyśmy jednak zachęcać do tego postu. Jeśli ktoś z Was nie czyni tego osobiście, to jesteśmy przekonani na podstawie Bożego Słowa, że tracimy wiele, jeżeli nie potrafimy odmówić sobie jedzenia, żeby poświęcić ten czas na modlitwę w naszym osobistym życiu, to wskazuje to na jakąś duchową słabość w naszym życiu i na pewno nie chcemy być w gronie tych ludzi, o których apostoł Paweł powiedział, że ich Bogiem jest ich brzuch. Także tak powiedział o kreteńczykach i nie chcemy być wśród tych kreteńczyków. Nie chcemy być ludźmi, którymi kieruje żołądek i też inne cielesne pasje. Wierzymy, że musimy z tym walczyć, musimy toczyć z tym bój i post jest jednym z najprostszych sposobów podejmowania tej walki i do tego zachęcamy w naszym osobistym życiu, ale kiedyś, pamiętacie, niektórzy z Was może pamiętają, też praktykowaliśmy to tutaj w zborze, spotykając się właśnie w sobotę, w przysłowie Bożym, w modlitwie, rozmawiając o różnych ważnych sprawach i chcielibyśmy do tego wrócić i mówię Wam to, żebyście też o tym myśleli, modlili się. Jeśli chcecie, dajcie znać, co o tym myślicie, jakby to miało wyglądać, w jakich godzinach mielibyśmy się spotkać i tak dalej. To wszystko jest do tutaj ustalenia między nami. Wraca temat naszego bycia świadkami Pana Jezusa i oczywiście znowu podkreślamy tą konieczność każdego z nas bycia światłem tam, gdzie jesteśmy, w naszych rodzinach, w pracy, w szkole, w relacjach z ludźmi, którzy są nam bliscy, z którymi mamy naturalny kontakt. Musimy być świadkami Pana Jezusa na co dzień, nie wstydzić się Go, nie wstydzić się Ewangelii, wszelkimi możliwymi sposobami dzielić się Ewangelią, ale też cały czas modlimy się i pytamy się Boga, jak jeszcze możemy nieść tą Ewangelię. Być może jako zbór modlimy się, jeśli taka byłaby Boża wola, o powołanie ludzi do takiej służby, do jakąś obdarzenie ich też zrozumieniem, jak to robić. Modlimy się też z braćmi ze zboru baptystów tutaj, żeby wspólnie podjąć jakieś działania, ale nie chcemy niczego po ludzku robić. Zarówno my, jak i oni już próbowaliśmy różnych rzeczy, raczej bez większych skutków, więc modlimy się, pytamy się, Panie, jeśli to jest Twoją wolą, żebyśmy ponad to, co robimy jeszcze w naszym osobistym życiu, mieli coś robić, to Ty nam pokaż, to Ty nas poprowadź. I o to też Was prosimy, bracia, siostry, żebyśmy trwali w takiej modlitwie, szukając nie tylko w tej sprawie, w ogóle, żeby Bóg prowadził nas, tak, jako społeczność w różnych tutaj działaniach, posługach, pracy na Boże Królestwo, ale no wiemy, że nie chcemy jakiegoś naszego ludzkiego działactwa i już przejechaliśmy się na różnych naszych tutaj pomysłach, nie twierdząc, że Pan Bóg tego też nie wykorzystał, ucząc nas czegoś i być może do kogoś to dotarło, ale chcemy być ostrożni i chcemy tutaj szukać Bożego prowadzenia w tym, więc też Was o to bardzo proszę. To co, kochani, nasze spotkanie się nie kończy, teraz trzecia część, czyli zapraszam na kawę, herbatkę, ciasteczko, rozmowy. Jak macie jakieś pytania jeszcze do brata Wojtka czy jego żony Kasi, to możecie podchodzić, pytać, rozmawiać, zapisać sobie właśnie te dane kontaktowe, przekazać swojego maila, żeby otrzymywać wiadomości. Niech nas wszystkich Pan Bóg błogosławi.